Dokuzuncu söz. Bismillahirrahmanirrahim. Fesubhanallahi hina tumsun ve hina tusbihun ve lehul hamdu fis semavati vel ard ve aşiyen ve hina tusirun. Sadakallahul azim. Ayet-i kerimelerin kısa meali. Allahu Teala mabudu bil haktır. İbadete müstahak yalnız odur. Her vecihle tesbih ve takdise layıktır. Artık ey Allah'ın kulları, akşamladığınız ve sabahladığınız vakit, binbir isim ve sıfat sahibi olan Allahu Teala'ya tesbihte bulunun. Onu cem-i nekaisten tenzih edin. Yani gece vakti olunca akşam ve yatsı namazlarını, sabah vakti girince de sabah namazını kılın. Zira o Zat-ı Akdes'e karşı olan tesbih, takdis, tahmid ve tekbir vazifelerinizi ancak namaz vasıtasıyla hakkıyla eda edebilirsiniz. Ve göklerde ve yerde olan bütün mahlukatın hamdü senası yalnız ona mahsustur. Ondan gayrı bir hakkın hamde müstahak hiçbir varlık yoktur. Ve gündüzün nihayetinde, yani ikindi vaktinde ikindi namazını kılın. Ve öğle vaktine girdiğinizde de öğle namazını eda edin. Böylece tesbih, tahmid ve tazim vazifenizi ifa etmiş olursunuz. O mabudu bir hakka göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da hamdü sena etmekle mükelleftirler. Zaten bütün kainat tekvinen lisan-ı hal ile o Zat-ı Akdes'in vücub-ı vücud ve vahdetini tasdik etmekte ve ona ibadet etmektedir. Mahlukat içinde en büyük bir mevkii haiz olan insanların bu iman ve ubudiyet vazifesinden muaf tutulması düşünülebilir mi? Hayır, asla ve kat'a. Öyle ise onlara da bir teklif olacaktır. Binaenaleyh, ey teklifi kanunlarla mükellef olan insanlar! Siz de kulluk vazifenizi eda etmekle kainata kardeş olunuz. Eğer bu vazifenizi eda ederseniz mükafat görürsünüz. Şayet iman ve ibadetten istinkaf ederseniz ceza çekersiniz. Zira teklif, mükafat ve cezayı iktiza eder. Madem bu dünyada böyle bir mükafat ve ceza hakkıyla görünmüyor, öyleyse başka bir mahalli mükafat ve dar-ı ceza vardır. Rum suresinin 17 ve 18. ayet-i kerimelerinde 5 vakit namaza işaret vardır. Şöyle ki bu ayet-i kerimeler tumsune kelimesiyle akşam ve yatsı namazlarına, tusbihun kelimesiyle sabah namazına, aşiyen kelimesiyle ikindi namazına, tushirun kelimesiyle de öğle namazına işaret eder. Bu vakitlerde Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tazim ve şükürden ibaret olan namazı kılınız emreder. Bu ayet-i kerimede namaz yerine tesbih ve hamd kelimelerinin zikredilmesinin hikmeti, namazın manasının Celal-i İlahiye'ye karşı tesbih ve Cemal-i Rabbaniye'ye karşı hamd etmekten ibaret olduğunu ifade etmek içindir. Hem Kur'an-ı Hakim bu ayet-i kerimelerden sonra gelen ve min ayatihi ve min ayatihi ile başlayan ayet-i kerimelerde azamet ve kibriyayı ilahiyeyi ilan etmekle kemal-i ilahiyeye karşı tazim ve tekbiri emreder. Hem ve lehul hamdu fis semavati vel ard göklerde ve yerde bulunan cümle mahlukatın hamdü senası yalnız ona mahsustur cümlesi nev-i beşere manen şöyle der. Semavat ve arzdaki cümle mevcudat bu vakitlerde Allahu Teala'ya tesbih ve hamd edip manen namazı kıyam ederler. Ey insanlar, siz de bu vakitlerde namaza durun ve umum mevcudatın tesbih ve hamdini, namaz ve niyazını bir zabit gibi dergah-ı ilahiyeye takdim edin. 5 vakit namaz Kur'an'da sarih bir surette ifade edilmemiştir. Bununla beraber Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet-i kerimesinde 5 vakit namaz işari manada ifade edilmiştir. Bakara 238, Hud 114, İsra 78, Taha 130 gibi ayet-i kerimeler 5 vakit namaza işaret etmektedir. Namaz vakitlerini sarih bir surette tespit eden ve tatbikat-ı nebeviyedir. Dolayısıyla bu manadaki hadis-i şerifler bu ayet-i kerimelerin tefsiri hükmündedir. Yani bu ayet-i kerimelerin işaret ettiği 5 vakit namazın hududunu ve bu vakitlerde emredilen hamd ve tesbih vazifesinin namaz kılmak suretiyle eda edilebileceğini ve bu namazların nasıl kılınacağını bizlere öğreten hadis-i şerifler ve tatbikat-ı nebeviyedir. Sual: 5 vakit namaza işaret eden bu ayet-i kerimelerde akşam namazının diğer vakit namazlarına takdim edilmesinin sebebi? El-Cevap: Namazın bu 5 vakitte kılınmasının tekvini kanunlarla muvafakatını bildirmek içindir. Zira Kur'an kainata tekvini kanunlar nazarıyla bakar. Allah'ın kainatta vaaz ettiği tekvini kanunlara göre ise evvela gece, daha sonra gündüz yaratılmıştır. Buna binaen önce akşam, daha sonra gündüz gelir. Bu tekvini kanuna muvafakat için ayet-i kerimelerde önce akşam namazı zikredilmiş, böylece tekvin ile teklif birleştirilmiştir. Hadis-i şeriflerde öğle namazından başlamasının sebebi ise teklifi ifade etmek içindir. Zira ilk farz namazın kılınması öğle namazıyla başlamıştır. Cebrail aleyhisselamın Peygamber aleyhisselatü vesselama kıldırdığı ilk namaz öğle namazıdır. Hem Tumsune kelimesinde zikredilen akşam vaktinin diğer vakitler üzerine takdim edilmesinin bir hikmeti de haşre delil getirmektir. Zira haşir ancak bu alemin harabiyeti demek olan kıyametten sonra vuku bulacaktır. Akşam ise günün harabiyeti demektir ve harabiyet-i alemi bir misali ve bir numunesi hükmündedir. Zira kıyamet akşam vakti kopacaktır şeklinde rivayet-i hadisiye vardır. Her akşam gündüzü harap edip her sabah yeniden haşreden kimse akşam vaktinde alemin kıyametini koparıp haşir sabahında bütün mevcudat-ı alemi yeniden halk ve ihya eden de odur. Ey birader! Müellif radıyallahu anh'ın Barla layıkasında ifade ettiği üzere bu hitap merhum Hacı Hulusi Bey'edir. Hulusi Bey henüz Üstad Bediüzzaman ile maddeten görüşmediği halde ruhaniyeti ona muhatap olmuş ve müellif-i muhterem de onun ruhaniyetine hitap ederek ders vermiştir. Müellif radıyallahu anh bu konuyu eserinde şöyle ifade etmiştir. Barla layıkasından: Hulusi Bey benim yegane manevi evladım ve medar-ı tesellim ve hakiki varisim ve bir dehai nurani sahibi olacağı muhtemel olan biraderzadem Abdurrahman'ın vefatından sonra Hulusi aynen onun yerine geçip o merhumdan beklediğim hizmeti onun gibi ifaya başlamasıyla ve ben onu görmeden epey zaman evvel sözleri yazarken onun aynı vazifesiyle muvazzaf bir şahs-ı manevi bana muhatap olmuşçasına ekseriyet-i mutlaka ile temsilatım onun vazifesine ve mesleğine göre olmuştur. Demek oluyor ki bu şahsı Cenab-ı Hak bana hizmet-i Kur'an ve imanda bir talebe ve bir mu'in tayin etmiş. Ben de bilmeyerek onunla onu görmeden evvel konuşuyormuşum, ders veriyormuşum. Ey birader! Benden namazın şu muayyen, belirli, tayin edilmiş 5 vakte hikmet-i tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Demek namazın şu 5 vakte tahsis edilmesinin pek çok hikmeti vardır. Müellif radıyallahu anh burada o hikmetlerden yalnız bir tanesini beyan etmiştir. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf-i ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsenat-ı külliye-i ilahiyenin birer makesi akis yeri olduğundan Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hassiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir. Şu cümleler, 9. sözde geçen 5 nüktenin bir hülasasıdır. Şöyle ki, evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf-ı ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahinin birer makesi olduğundan cümlesi, 4. ve 5. nüktelerin esasıdır. Tafsilatı orada izah edilecektir. Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hassiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir cümlesi ise 1., 2. ve 3. nüktelerin esasıdır. Tafsilatı orada izah edilecektir. 4. ve 5. nüktelerin hülasası şudur ki, gün içindeki her bir namaz vakti, sene içinde, insan ömrü içinde ve dünya ömrü içinde tezahür eden mühim inkılapların, azim tasarrufatın ve külli ihsanatın birer numunesi, misali ve makesidir. Mesela gün itibariyle sabah vakti günün başlangıcını, sene itibariyle bahar mevsiminin başlangıcını, ömrü insan itibariyle insanın ana rahmine düştüğü zamanı, ömrü alem itibariyle alemin yaratılışının birinci gününü hatırlatır. Ve bu zamanlarda vücuda gelen mühim inkılapların, azim tasarrufatın ve külli ihsanatın birer numunesi, misali ve makesidir. Öğle namazının vakti günün kemaline, sene itibariyle yaz mevsiminin ortasına, ömrü insan itibariyle gençlik kemaline, ömrü alem itibariyle Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılış devrine benzer. Ve bu zamanlarda vücuda gelen mühim inkılapların, azim tasarrufatın ve külli ihsanatın birer numunesi, misali ve makesidir. İkindi namazının vakti, güneşin gruba meyletmesine, sene itibariyle güz mevsimine, ömrü insan itibariyle ihtiyarlık vaktine, ömrü alem itibariyle ahir zaman peygamberi aleyhissalatü vesselamın asr-ı saadetine benzer. Ve bu zamanlarda vücuda gelen mühim inkılapların, azim tasarrufatın ve külli ihsanatın birer numunesi, misali ve makesidir. Akşam namazının vakti, günün grubuna, sene itibariyle güz mevsiminin ahirinde pek çok mahlukatın vazife-i hayattan terhis edilmesine, ömrü insan itibariyle insanın vefatına, ömrü alem itibariyle dünyanın kıyamet iptidasındaki harabiyetine benzer. Ve bu zamanlarda vücuda gelen mühim inkılapların, azim tasarrufatın ve külli ihsanatın birer numunesi, misali ve makesidir. Yatsı namazının vakti, alem-i zulümat, nehar aleminin bütün asarını siyah kefeniyle setretmesine, sene itibariyle kışın, beyaz kefeniyle ölmüş yerin yüzünü örtmesine, ömrü insan itibariyle vefat etmiş insanın bakiye-i asarı dahi vefat edip nisyan perdesi altına girmesine, ömrü alem itibariyle mudari imtihan olan dünyanın bütün kapanmasına benzer ve bu zamanlarda vücuda gelen mühim inkılapların, azim tasarrufatın ve külli ihsanatın birer numunesi, misali ve makesidir. Evet, gün, sene, ömrü insan ve ömrü alemdeki her bir devir, 1. Mühim bir inkılap başıdır. 2. Azim bir tasarruf-ı ilahinin aynesidir. 3. O tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahinin birer makesidir. Madem bütün alemde böyle mühim bir inkılap, azim bir tasarruf ve külli bir ihsan müşahede ediliyor, öyleyse Halife-i Ruh-i Zemin ve Eşref-i Mahlukat olan insanın vazife-i zaruriye-i asliyesi, 1. Şu mühim inkılapları düşünüp Subhanallah kelime-i kutsiyesi ile Kadir-i Zülcelal'i tesbih ve takdis etmektir. 2. Şu inkılaplar içindeki azim tasarrufat-ı ilahiyeyi müşahede ederek Allahu Ekber kelime-i kutsiyesi ile Kadir-i Zülkemal'i tekbir ve tazim etmektir. 3. O tasarrufat içindeki ihsanat-ı külliyeyi hatırlayıp Elhamdülillah kelime-i kutsiyesi ile Kadir-i Zülcemal'e şükür ve hamd etmektir. Ve hakeza namazın bu beş vakte tahsis edilmesindeki bir hikmetin tafsilatı 4. Kadir-i Zülcelal'i o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hassiz nimetlerin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namaza emredilmiştir cümlesinin izahı hükmünde olan 1., 2. ve 3. nüktelerin hülasasına gelince. 1. nüktenin hülasası şudur ki, namazda kavl, fiil ve hal olmak üzere 3 nevi amel vardır. Hem namaz, mana itibariyle de 3 şeyden ibarettir ki, bunlar tesbih, tazim, hamd ve şükürdür. Demek namaz, Celal-i İlahiye'ye karşı kavlen, fiilen ve halen tesbih ve takdis etmek, kemal ve azamet-i ilahiyeye karşı kavlen, fiilen ve halen tekbir ve tazim etmek, cemal-i ilahiyeye karşı da kavlen, fiilen ve halen hamd ve şükretmekten ibarettir. 2. nüktenin hülasası şudur ki, ibadetin manası dergah-i ilahide abd hem kendisinin hem de mevcudat-ı alemin naks ve kusurunu görüp Subhanallah kelime-i kutsiyesi ile Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve takdis etmek, hem kendisinin hem de mevcudat-ı alemin acz ve zaafını idrak edip Allahu Ekber kelime-i kutsiyesi ile Cenab-ı Hakk'a tazimde bulunmak, hem kendisinin hem de mevcudat-ı alemin fakr ve ihtiyacını müşahede edip Elhamdülillah kelime-i kutsiyesi ile Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükretmektir. 3. nüktenin hülasası şudur ki, namaz şeriat-ı garra-i Muhammediye'de aleyhissalatü vesselam beyan buyrulan teklifi ibadatın bütün envaını cami olduğu gibi, kainattaki mahlukatın yaptığı tekvini ibadatın bütün envaını dahi camidir. Namazda okunan Fatiha suresi ise bütün semavi kitapların hülasası olan Kur'an'ın hülasasıdır. 4. ve 5. nüktelerde izah edileceği üzere namazın vakitleri de zaman itibariyle senevi, asri ve dehri bütün alemlerin hülasasıdır. Şöyle bir namazı kılan insan ise bütün kainatın hülasasıdır. İşte sene içinde, insan ömrü içinde ve dünya ömrü içinde Celal-i İlahiye'yi gösteren acip inkılabatın ve o inkılabat içinde kemal ve azamet-i ilahiyeyi gösteren azim tasarrufatın ve o tasarrufat içinde cemal-i ilahiyeyi gösteren hassiz ihsanatın birer aynesi ve birer temerküz yeri hükmünde olan her bir namaz vaktinde kainatın hülasası ve imamı olan insan, bütün mevcudata imam olarak onların bütün tekvini ibadetlerinin envaını cami ve şeriattaki bütün teklifi ibadetlerin esasını havi olan bir namaza durup, o namazda bütün semavi kitapların hülasası olan Kur'an'ı, hususan Kur'an'ın hülasası olan Fatiha suresini okuyup, ezelden ebede, zerreden arşa kadar her şeyde tecelli eden Celal-i İlahiye karşı kavlen, fiilen ve halen Kadir-i Zülcelal'i tesbih etmek, Kemal-i İlahiye karşı kavlen, fiilen ve halen Kadir-i Zülkemal'i tazim etmek, Cemal-i İlahiye karşı da kavlen, fiilen ve halen Kadir-i Zülcemal'i hamd etmek ve böylece külli rububiyet-i ilahiyeye karşı külli bir ibadet vazifesini eda etmekle mükellef kılınmıştır. Demek Her bir namaz vakti adeta bir kıyamet vakti gibidir ki bütün kainat o vakitte namaz için manen kıyam etmektedir. قَدْ قَامَتُ salat, yani namaz kıyam etti sözü bu manayı ifade etmektedir. Sual: namazın bu muayyen vakitlere tahsis edilmesinin hikmetlerini beyan eden başka eserler var mıdır? El cevap: tahkik ettiğim kadarıyla Üstad Bediüzzaman'dan başka başta namaz olmak üzere ibadetlerin hikmetlerinden mufassalan bahseden yalnızca Muhyiddin-i Arabi'yi gördüm. Namazın beş vakti tahsisi hikmeti hariç, namazın ef'al, akval ve ahvalinin hakikatini hiçbir ulema onun gibi açıklamamıştır. Fakat o zat, zaman itibariyle namazın hikmetlerini fazla izah etmemiştir. Zaman itibariyle namazın hikmetlerini en güzel şekilde hal eden Bediüzzaman Hazretleridir. Onun için kendisine Bediüzzaman denilmiştir. Beşer tarihinde peygamberler ve sahabeler müstesna, zamanın ve ölümün hakikatini hiç kimse Üstad Hazretleri kadar açıklayamamıştır. Ne filozoflar, ne İslam üleması bu noktada Üstad Bediüzzaman Hazretlerine kavuşamamıştır. Bu konuda Üstad ferdi ferittir. Şu ince ve derin manayı, namazın bu beş vakte hikmeti tahsisini, namaz ve ibadetin manasını ve ince esrarını bir parça fehmetmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım.